NPO Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De aanklachten tegen Julian Assange zijn niet politiek gemotiveerd. Dat zeggen advocaten van de Amerikaanse overheid. In Londen was vandaag de tweede en laatste hoorzitting, waarin wordt gekeken of de oprichter van WikiLeaks mag worden uitgeleverd aan de VS. Volgens de VS heeft Assange de nationale veiligheid in gevaar gebracht door militair geheim te delen op zijn website. De Belgische overheid komt met een nieuwe staatsbon. Met die regeling kunnen particulieren geld lenen aan de staat in ruil voor een rente. De staatsbon werd vorig jaar ingesteld met een rente van 2,8%. De bedoeling was om banken te verleiden ook hun spaarrentes te verhogen. Vorig jaar was er veel animo voor. In nog geen week tijd staken Belgen bijna 22 miljard in de regeling. Bij de nieuwe staatsbon is de rente lager met 2,1%. De hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Karin Smolders, stapt op na onrust over veranderingen bij de krant. Omroep Brabant meldde vorige week al dat haar positie wankelde na berichten over een verziekte en onveilige sfeer op de werkvloer. Die had geleid tot het vertrek van een aantal redacteuren. Smolders werkte 10 jaar bij het Brabants Dagblad. In een mail aan de redactie, die in de handen is van Omroep Brabant, haalt ze uit naar haar medewerkers die de berichten over de onrust naar buiten hebben gebracht. In Nijmegen wordt vanavond het bombardement herdacht van februari 1944. Dat is morgen precies 80 jaar geleden. Daarbij kwamen 773 mensen om het leven. Daarmee was het dodelijkste bombardement uit de Nederlandse geschiedenis. Nijmegenaren vormen vanavond een menselijk lint met lichtjes rondom het gebied dat toen werd gebombardeerd. Ook worden er oude foto's op gebouwen geprojecteerd. De officiële herdenking is morgen. Daarbij is ook demissionair staatssecretaris Van Ooyen aanwezig. Het weer vanuit het westen trekt een groot regengebied over het hele land. Pas aan het eind van de avond wordt het weer droog. Morgen begint droog, maar morgenmiddag gaat het opnieuw regenen. In de avond waait het hard met kans op zware windstoten. En het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Een file en die staat op de A27 Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Er staat inmiddels 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 3,3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Arbeidsmigrant, het Westland is ervan afhankelijk. Maar moeten we dat wel willen? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. De glastuinbouw. Die sector slurpt ruimte, energie en mankracht. En dus zei Klaas Knot van de Nederlandse Bank dat die sector misschien geen toekomst meer heeft in ons land. Nou, is hij daar een beetje op terugkomen. Maar die uitdagingen, ruimte, energie, mankracht, die liggen er zeker. Hoe toekomstbestendig is dus deze sector nog? We zijn daarom met de gele NPO Radio 1-bus naar het Westland gereden. En je hoort deze hele week 5 persoonlijke verhalen vanuit de kas. Ondernemers, bewoners, maar ook de arbeidsmigranten zelf. En we zijn van vanavond te gast bij Rita Kostwinder, directeur van het internationale uitzendbureau NL Jobs. Goedenavond, Rita. Goedenavond, Jo. We zijn in Honselersdijk. Dat is een klein dorpje in het Westland bij het Hotel Jupiter. Hoeveel arbeidsmigranten worden hier opgevangen? Hier worden zo'n 350 arbeidsmigranten gehuisvestigd. Een fantastisch mooi hotel. Het was vroeger een verzamelgebouw van verschillende kantoren, verschillende bedrijven die hier gehuisvestigd waren. En die hebben we getransformeerd naar het hotel waar jullie ook geweest zijn. Ja, ja, ik was ook al even voor de uitzending binnen. Want ja, ik kwam hier aanrijden op het bedrijventerrein. En buiten is het dan hartstikke druk met allerlei auto's. En dan mensen roken bij de uitgang op slippers en een korte broek. Terwijl het natuurlijk wel echt hondenweer is vandaag. Maar binnen is alles heel netjes en schoon en strak. En op de grond zag ik dan een tapijt met de plattegrond ook van het Westland. Hè? Alle kassen. Je kan ook meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app. En jullie werken als internationaal uitzendbureau dan dus met deze locatie. Ja. Hoe lang, 350 mensen dan dus, maar hoe lang verblijven ze dan hier? Nou, dat verschilt. Gemiddeld komen de medewerkers in de piekperiode van als zij werkzaam zijn in de kassen van april tot oktober. Ja. En sommigen kiezen er dan ook echt weer voor om naar huis te gaan. Terug naar het land van herkomst. Zij kiezen ervoor om in een korte tijd veel uren te maken, veel geld te verdienen en te sparen voor de familie. Ja, voor thuis. De familie, ja. Ik was net even in de lift en dan kwam ik ook mensen tegen. Een beetje klein, tenger, harde lijnen in het gezicht. Ook als ik kijk een beetje naar de grond. Ja. Is dat typisch? Nou, dus niet. Weet je, er zijn cultuurverschillen. En die moeten wij omarmen en die moeten wij doorhebben. En daar moeten we ook mee leren omgaan. Ze zijn niet bang of schuchter, helemaal niet. Alleen men is het niet gewend en ze voelen zich ook vaak wel achtergesteld. Alleen ze worden niet achtergesteld behandeld. Nee, maar. Dat zeker niet. Alleen, ja, weet je, het is een vreemd land. Ik ben zelf ook ooit arbeidsmigrant geweest in andere landen. En het is toch wel een ding. Je verlaat huis en haard. En je komt in een vreemd land. Andere taal. Dat is een hele. Ja, natuurlijk moeilijk. En ook andere culturen. Bijvoorbeeld als ik in Moldavië ben. Ja, verkeersborden. Die zie je daar bijna niet. Ja, nu moet nou, en in Nederland. Plenty te over. Ja, dan krijgen ze een heel mooi autootje met de gele leeuw. Die staat voor kracht en bescherming. En geel is ook energiek en vrolijk. Maar dat willen wij onze mensen wel bieden ook. Bescherming, een comfortabele woonomgeving. Ja, en waar het ook prettig is om te verblijven. Ja, Rita, eerlijk is eerlijk. Jij hebt in het buitenland gewerkt, dus je kan daarmee invoelen. Maar ik zie ook tegenover mij zitten een chique dame. Nou, met kleurrijke make-up, een oorbellen en nette nagels. Ja. Ja, je hebt denk ik niet tomaten geplukt. Ik heb daar geen tomaten geplukt. Werd daar ook niet geoogst. Nee. Maar dat is wel wat de mensen hier vooral doen? Of welke werkzaamheden? Nou, ze werken verschillende. In de kassen. Ze kunnen planten stekken. Maar we hebben ook logistieke werkzaamheden. Dan verzorgen ze de pakjes. Sorteren ze pakjes. Maar ook inderdaad in de tomatenkassen. Waarin ze verschillende werkzaamheden uitvoeren. Ja, en hoe worden ze dan gehaald uit het buitenland? Hoe werkt nou, we halen ze niet, komen uit zichzelf. We dwingen ze ook niet. Waar wij echt voor kiezen als NL Jobs is dat wij eigen wervingskantoren in het buitenland hebben. Dus wij werken nagenoeg niet met agenten. Mijn eigen collega's, mijn eigen mensen, die zitten in het buitenland. We hebben 10 kantoren in het buitenland. En waar let je dan op? Waar kijk je dan naar? Nou, wij kijken zeker, want je kunt ook niet iedereen fysiek ontmoeten. Dus het zijn wel vaak dat we Skype-gesprekken hebben. En wat we kijken, hoe is iemand op afstand fysiek? Is iemand fit? Hoe kijkt hij uit de ogen? Komt hij de telefonische afspraken na? En we geven ook wel veel informatie. Maar wat we ook doen, is dat we hebben eigenlijk onze zogenaamde influencers in de kassen. En die maken gewoon real-time echte filmpjes van jongens, kijk, hier werk ik, hier woon ik. En zo gaat het leven in Nederland. Ja, dus dat wakkert er natuurlijk ook aan. Ja, dat helpt de medewerkers, of de arbeidsmigrant, om een keuze te maken voor NL Jobs om in Nederland te werken. En uit welke landen komen zij? Roemeense medewerkers, Moldaafse medewerkers, mensen uit Polen, Letland hebben we kantoren. Dus ja, echt een mix van medewerkers uit het Oostblokland. Ja, en hoeveel in het Westland van de arbeidsmigranten hier zijn? Hoeveel? Ja, wat zijn de aantallen? We hebben hier ongeveer 1400 medewerkers aan het werk. Zo. En in Noord-Holland vergelijkbaar. En in Zuid-Nederland zitten we ook. Dus dat komt wel boven de 3000? Ja, zo gemiddeld 3,5, 4000 in de piekperiode. Ja. Want als de zon schijnt, is het in de kassen drukker. Groeien de tomaten sneller en hebben we meer medewerkers nodig. Laten we naar binnen gaan eigenlijk. Julia is een van de mensen uit Roemenië die jou uit zijn bureau NL Jobs aan een baan heeft geholpen. En onze verslaggever Meerte van der Drift ontmoet haar in de fabriekshal waar ze tomaten inpakt. Maar eerst krijgt ze ook nog een rondleiding van de hotelmanager hier. Danielle, door Hotel Jupiter, waar Julia woont. We call it Hotel Jupiter. Netherlands wind. Dit is de wind. This is the sound of the wind. Is the sound of the wind. Het gebouw is 7 verdiepingen hoog, dus de wind giert langs de schacht van de lift. Because we have from two sides, we have a sea. And that's why zeewind, die komt hier van twee kanten in het Westland. You get used to it after je bent a while. Er wel aan na een tijdje. We're gonna go to the first floor. When I'm gonna show you a room where people are. We nemen de lift om een kamer te zien waar een Roemeens stijl al een jaar woont. Dus al vanaf de opening van dit arbeidsmigrantenhotel Jupiter. Since the hotel opened, and that's gonna be 1 year in March. Een jaar klinkt lang, maar mensen wonen vaak jaren op dit soort plekken. But you could live here for years. Yeah. Sure. Met een pasje maakt hotelmanager Daniela de deur open. Right now we are in somebody's home. Where they spend all their time, where they rest after work. Je staat nu dus in iemands huis. Where they do everything. Een kleine hotelkamer met een tweepersoons bed, een kleine badkamer met wc daarin en uitzicht op de snelweg. So each room has naast deze kamer hebben mensen een keuken en een ruimte met wasmachines en drogers. Die delen ze met een verdieping, dus dat is 40 à 50 mensen. But the commune areas are er is the ook een gemeenschappelijke ruimte voor alle 340 inwoners van het hotel. And what do you need to pay for a room like this? Right now they pay 120 euro per week kost dit. Do you enter these rooms often? Or? Me being a hotelbeheerder. Als hotelbeheerder checkt Daniela elke week de kamers. Because we are doing the room inspection. Zelf woont ze ook in zo'n kamer. I'm here 24/7. So you're more than a hotel manager. Yeah. I'm like a mommy. Ik ben eigenlijk een soort moeder. How many children do you have here in this building? At full capacity, 340 people. 340 mensen uit 6 landen met allemaal hun eigen gewoontes. Different cultures, different languages, with everything different. Al deze mensen komen naar haar toe met hun vragen. Ik krijg het gevoel dat ze veel meer is dan een hotel manager. Lachend wil Danielle aan. Ja, een adviseur, een advocaat als het moet. Advisor, a lawyer. Het is strak georganiseerd hier in Hotel Jupiter. Het is schoon en alle basisbenodigdheden zijn er. Maar echt huiselijk is het niet in de lege, lange gangen met systeemplafond. Varugam se curățat după dumneavoastră. That means please clean after yourself. We lezen een van de bordjes in de gemeenschappelijke keuken. I speak English, I speak Romanian, I speak Italian and I speak Spanish. Naast Engels spreekt Daniela Roemeens, Italiaans, Spaans en leert ze Nederlands, zegt ze met een grote glimlach. And I'm learning Dutch now. So. Ik mag een kijkje nemen bij een bedrijf, een kwartiertje met de auto van het hotel op de afdeling waar tomaten worden verpakt. Dan een gang door schuifdeur. Een haarnetje. Ja. Dank je wel. Ik krijg een witte jas aan en een haarnetje op. Ik zie allemaal kratten met daarin bakjes met tomaten. Meerdere lijnen met verschillende tomaten daar. In hoog tempo verpakken voornamelijk vrouwen de tomaten. Yes. Hello. Be careful. Ik probeer iemand aan te spreken aan de lopende band. If you don't know how to do it, you will lose yourself. But for us it's simple. Ja, als je niet goed weet wat je moet doen, ziet het er indrukwekkend uit. Maar voor ons is het makkelijk, hoor. So, what happens now if you stop working? Is something going wrong? Gaat het mis als ik nu tegen je praat? Dat is Julia. It's a little bit, but I have my colleagues here. So they will help me. Haar collega's nemen het even over, zodat ik haar wat kan vragen. So, how old are you? Almost 22. En hoe lang ben je in Nederland? Almost 1 year. So, it's a long time. Samen met haar vriend woont ze in het arbeidsmigrantenhotel Jupiter, waar ik net vandaan kom. Okay. We feel like home. Ze voelt zich er thuis. Waarom ben je hier naartoe gekomen? What made you come here? Ze kijkt me even vertwijfeld aan. How I can Ik vul het antwoord zelf in. To earn money. Yes, because in our country is not so good. I think so. Ja, ik kom hier om geld te verdienen, want dat is lastig in Roemenië. En heb je het naar je zin? How do you like it? Hier werken is een avontuur en een manier om wat geld te verdienen. Ze zit nog op school, maar volgt alle lessen vanuit hier online. It's very good, it's very fine. So. Ik heb het gevoel dat ze het meent, dat ze eerlijk is, maar toch plaag ik haar een beetje. So. Dat zeg je zeker alleen maar omdat je baas mee are standing here. No, my boss is there. Het was een gokje, maar er wordt zo hard gelachen dat er misschien toch een kern van waarheid in zit. I enjoy it. A little bit. A little bit, ja. Yeah. Je luistert naar Vijf Dagen. De hele week staat de NPO Radio 1-bus in het Westland. Er is kritiek op de sector. Het zou energie, ruimte, mankracht opslurpen. En mijn gast runt een uitzendbureau voor arbeidsmigranten die in deze sector werken. Rita Kostwinder van NL Jobs. Die piekperiode, je hoorde net Julia, die dan in de tomaten... Ja, ze pakt ze in. Red je het überhaupt met de huisvesting? Want... 3000 arbeidsmigranten. Ja. Dat zijn veel plekken. Nou, in de piekperiode, ben ik heel eerlijk, dan is het echt altijd heel hard werken om de juiste kwalitatieve huisvesting te vinden. Wij zijn ook in de gelukkige omstandigheden dat wij ons vastgoedbedrijf Realty, daar hebben wij een exclusief contract mee. Dus dat betekent dat wij altijd wel goede kwalitatieve huisvesting hebben voor onze medewerkers. Dat bedraagt zo'n 2000. Maar dat betekent nog steeds dat wij in de piekperiode zo'n 1500 kamers, huisvesting erbij moeten huren. En dat vormt soms wel een probleem. Zoals? Nou, wat wij zeker niet willen is concessies doen aan de kwaliteit. Dus wij zijn een gecertificeerd bureau. Dat betekent dat je ook aan bepaalde eisen en wetgeving moet voldoen. En dat betekent ook dat alle panden van ons SNF gecertificeerd moeten zijn. Dat staat voor Stichting Normering Flexwonen. En dan moet je wel op tijd erbij zijn en goede afspraken maken met de huisaanbieders die op dat moment nog huizen beschikbaar hebben. Ja, want het hele Westland die vraagt dan... Die zoekt dan om... natuurlijk. Ja. Ja, en de woningen... Ja, er is al een wooncrisis. Er is al schaarste. Ja. Dat is natuurlijk al de situatie. Ja. Maar kijk, in de krant lees je dan natuurlijk wel van... Ja, die mensen worden opgehokt in een of andere schuur met slechte omstandigheden. Ja, dat is ook wel het vervelende. En dat maakt me soms ook wel verdrietig van hoe er over de arbeidsmigranten gesproken wordt. Of ook wel over de inleners, onze klanten. Maar ook zeker over de goede uitzendbureaus. Mm-hmm. Want wat wordt echt uitvergroot? Dat zijn de misstanden in de uitzendbranche. En de misstanden van hoe mensen, medewerkers, ook opgevangen worden. En ik kon ontken echt niet dat dat ook gebeurt. Want dat gebeurt... Die problemen zijn er. Die problemen zijn er. Alleen, we moeten ze wel met z'n allen oplossen. Dus mijn devies is ook van, joh, arbeidsmigratie is van alle tijden. Dat was er vroeger al. Dat is er nu en dat zal er in de toekomst ook blijven. Alleen, we moeten de woningtekorten en de misstanden moeten we gewoon aanpassen. Ja, maar dat woningtekort, dat gaan we niet zo snel fixen met de voedselcrisis. Maar er zijn gewoon wel oplossingen te vinden. Zoals? En het, nou, als je kijkt, wat mij soms irriteert, is dat dat gemeentes ook heel erg in hun gemeente... Kijk, wonen en werken is al in dezelfde plaats is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Dat kan ook haast niet in het Westland. Dat kan ook niet in het Westland, maar kijk naar de Nederlanders. Wij staan dagelijks ook nog in de file. Dus wonen en werken, of werken daar waar je woont, is een utopie. De wereld wordt steeds kleiner, dus we moeten over de grenzen heen kijken. Dus ook over gemeentegrenzen. En we moeten kijken waar we kunnen goede huisvesting kunnen neerzetten, goede huisvesting kunnen bouwen, in samenwerking met meerdere partijen. Dat betekent ook dat er regie gepakt moet worden van hoe gaan we het landschap nu inregelen. Dus ja, de spreidingswet, ja, daar was ik persoonlijk zelf heel erg voor. Ja, het Westland werd natuurlijk de weigergemeente genoemd. Ja, ik denk dat het... Dat is niet het gehele Westland, zeker niet. En dat is ook niet zoals ik de wethouder en de burgemeester hier ken. Dat is ook niet de mening van de burgemeester. burgemeester of de wethouder. Mm-hmm. Alleen dat zijn een paar mensen die dat dan roepen. Ja, en dat wordt weer uitvergroot. Yeah. Dus, en dat vind ik wel jammer. Want ook hier in het Westland, wij zijn bekend met de arbeidsmigranten en wij willen het gewoon goed regelen. Ja, mijn collega Ashford Elmeloudi die sprak vorig jaar John en Jan van Rooi uit het Limburgse Mijl. En bij hen in de buurt waren plannen voor een huisvestingsproject voor arbeidsmigranten, om dat dus gewoon goed, beter en langer termijn kunnen aan te pakken. Maar ja, die bewoners die waren wel bang voor eventuele overlast. Ze hebben allemaal één doel. Ze komen hier voor de centjes. En waarom benadruk je dat? Omdat dat gewoon een vastgegeven is. Ze komen hier voor de centjes. Als... Zegt dat iets over hoe ze zich gedragen of wat de omgeving voor ze betekent? Ja, wel, ze gaan zich absoluut niet vestigen in het verenigingsleven, in het sociale leven. Ze gaan werken, eten en slapen. Het gaat ze alleen om het geld? Het gaat ze echt alleen om het geld. Ja. Ja, dat zie ik ook. En zoals hier langs het huisje waar ze dan verhuren, of wat verhuurden ze naar een uitzendbureau. Ja, je ziet gewoon de verpaupering. Ja, je ziet gewoon aan een huis dat er Polen in wonen. Dat zie je gewoon. Ja, dit gaat dan specifiek over Polen, maar het gaat natuurlijk om die overlast in het algemeen. Ja. Wat kan jij daartegen doen? Nou, wel ook met de medewerkers of met mensen, de bewoners in gesprek gaan. Want Doe je dat ook als directeur? Ja, zeker. Zeker. Ik was net een jaar onderweg als directeur en dan krijg je heel veel verschillende indrukken. Maar een bewoner uit een kinderrijke wooncomplex, die heeft mij eigenlijk opgebeld en die zegt tegen mij van, joh, weet je, help. Ik heb het gewoon niet naar mijn zin. Naast ons gewoon arbeidsmigranten. En ik ben daar naartoe gegaan en ik heb gevraagd, en ik heb bij haar in de tuin gezeten, lekker een borreltje gedronken en gevraagd van, joh, weet je, wat is dan de overlast wat jullie nu ervaren? Toen zegt ze van, ja, wacht nog maar even, blijf nog een half uurtje zitten, want het huis is schoon, het is allemaal prima voor elkaar. Alleen als daar medewerkers terugkomen in het huis, ja, dan gaan zij ook in de tuin en dan zetten ze ook het muziek aan. Maar wat het grote probleem is, men gaat geen connectie aan. En omdat er wel inderdaad, wat zij ook zeggen, ze komen hier om het geld te verdienen. Dus de omloopsnelheid van zo'n huis is best hoog. Dus ik heb het beleid aangepast en ik heb gezegd, als wij huizen huren in een woonkern, dan gaan wij daar medewerkers van ons neerzetten die de intentie hebben om hier langer te verblijven. Of die wij in elk geval al goed kennen, zodat zij eigenlijk opgenomen worden en geïntegreerd worden in die woonkern. En sinds Dien, ik ben daarna nog een keer geweest en ze zegt van, joh, hartstikke blij, want hoe simpel kan het gewoon zijn? Ja, ik vroeg me wel af, zijn die mensen dan ingeschreven in de gemeente waar ze wonen? Ja. En moeten zij zich dan weer uitschrijven? Ja, dat moeten ze eigenlijk zelf doen. En doen ze dat? Nou, niet iedereen. Dat vormt ook wel een uitdaging, want dan kan het zijn dat bijvoorbeeld een gemeente denkt van, hey, er wordt weer iemand ingeschreven, maar medewerkers hebben zich niet uitgeschreven. Soms gaan ze werken in Noord-Holland en dan is het probleem wel opgelost. Want dan schrijven ze in bij de ene gemeente en worden ze automatisch uitgeschreven bij de andere. Mm-hmm. Maar dan kan het voorkomen dat er meerdere mensen ingeschreven zijn, maar er gewoon 4 mensen wonen. Oh ja, ja, daar ga je dus al. Maar hoe groot is dit probleem? Hoeveel mensen schrijven zich niet uit? Nou, ik denk zo'n 40% die zich niet uitschrijft. Okay. En dan moeten we ook met z'n allen en ook kijken met de gemeente van, hoe kunnen we dit probleem oplossen? Met de gemeente Westland ben ik in gesprek geweest. Ik zei van, joh, weet je, geef die verantwoordelijkheid aan ons. Maar ja, dan kom je in het BRP, het basisregistratie personensysteem. Ja, ja, ja, ja. En dan kun je bijvoorbeeld kijken waar Marco Bezzato woont. Ja, dat wou jij heel graag. Dat wou ik wel even. Ja, ja. Maar jij hebt dus wel contact met de gemeenteraad. Maar zeker, dit was dus niet een oplossing. Wat is dan een oplossing? Nou, voor het registreren, ja, gewoon goed de mensen wel instrueren dat ze zich echt moeten uitschrijven op het moment dat ze vertrekken. Dus wij geven hele goede voorlichting en we zorgen ook op het moment dat zij de laatste werkdag hebben van, joh, let op, schrijf je uit. Ja, anders kan je niet meer terugkomen of niet meer aan de bak. Ja, ze kunnen wel terugkomen, dat is geen probleem. Oh, dat is nog gewoon je stok achter de deur misschien. Ja, om aan te schrijven. Dat zou, maar dat werkt dus zo niet. Nee. In hoeverre is de glastuinbouw, is dat een sector waar Nederland zonder kan? Laten we daarmee beginnen. Nee, meneer Knot die roept iets. Dat vind ik ook wel iets irritant, waar ik ook boos om kan worden. Er wordt in Nederland heel veel nagepraat. In mijn optiek, als je kijkt naar de sector glastuinbouw, en ik ben natuurlijk geen echte tuinder, maar ik heb in de afgelopen 3 jaar heb ik wel de glastuinbouw omarmd. En als ik zie hoe hoog de innovatiegraad is, en als je bedenkt dat de kassen maar 0,2% van het hele grondoppervlakte bezet in Nederland, dan denk ik van... En nog een andere reden is natuurlijk, wij zorgen ervoor dat gezond voedsel naar de mensen komen, naar de consumenten gaan. Ja, en ik laat zeggen vooral, het is ook veel export, hè? Dat is dan natuurlijk het ja, beeld. Maar dan, ook daar heb je een verantwoordelijkheid in. Kijk wat er gebeurt in Oekraïne met de graanschuur. Ja. Ja, de armoede in Afrika is nog nooit zo groot geweest. Mm-hmm. En het voedseltekort. Ja. Dus ook daarin heeft de glastuinbouw een verantwoordelijkheid om ook de monden in Europa te voeden. En daar is niks mis mee. En arbeidsmigratie is iets wat al jaren is in het verleden. Ja. Gaat het ooit zonder arbeidsmigranten lukken om het Westland te runnen? Ik denk dat het... Kijk, we hebben 166 beroepen die tekorten kent. Dus ik denk dat arbeidsmigratie is van alle tijden. Maar ik denk niet dat dat de enige oplossing hoeft te zijn. We kunnen ook met z'n allen andere oplossingen verzinnen, waardoor misschien handenarbeid iets minder... Robotisering, AI, automatisering in de kassen ook. Dus ja, dat is men nu al aan het uitproberen. Dus dat zal de vraag naar migranten iets afnemen. Ja. Nou is die formatie natuurlijk gaande. En met de PVV ook hier een grote partij natuurlijk geworden. En die zegt natuurlijk grenzen dicht... Wat zou de impact daarvan zijn? Dat er heel veel bedrijven failliet gaan. En dat de faillissementen toenemen. Want als er geen... en dan spreek ik ook op dit moment. Maar als er geen medewerkers zijn die nog in de kassen de tomaten kunnen plukken of de pakjes kunnen sorteren, dan heeft dat impact op BV Nederland. Ja. En dan zal de werkloosheid... Ik denk dat heel veel bedrijven... Dat niet gaan trekken. Het gewoon niet gaan redden. Ja, wat hoop jij van een nieuw kabinet, tot slot? Nou, ik hoop ten eerste... en dat is niet alleen aan het nieuwe kabinet... maar ik hoop ten eerste dat er het eerlijke verhaal verteld wordt. Dus dat arbeidsmigranten is niet... dat het negatieve imago er vanaf gaat. En ik hoop gewoon dat we het goed gaan regelen. Want arbeidsmigratie, nogmaals, dat is van alle tijden. En we moeten gewoon de misstanden aanpakken, want die zijn er. En we moeten gewoon het woningtekort oplossen. Ja, maar dan kom ik toch weer bij dan. Ik denk, ja, is deze sector dan niet te belastend voor ons kleine land met schaarste? Ja, dat denk ik dus niet. En ik denk ook niet dat dat per definitie alle problemen gaat oplossen. Want wie zegt dat die medewerkers het dan elders beter hebben of dat wij dan alle problemen opgelost hebben? Dus gewoon een sector gewoon van de kaart vegen of het niet meer doen... Ja, zorgt er niet voor dat we dan in een beter Nederland wonen. Nee, en dan is het misschien in Duitsland of in Spanje of in Frankrijk, en dan gaan de arbeidsmigranten daar natuurlijk heen. Ja. En dan verdienen wij het geld niet meer. Ja. Rita Kolswinder van NL Jobs, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur dus spreek ik Jaap van Duin over de geschiedenis van deze regio, het Westland. Deze hele week gaat 5 dagen over de uitdagingen die hier in deze regio liggen. Straks langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Voor nu bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water